أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. رواه الطبراني، رواه أحمد بن حنبل، الترمذي، الطبراني، البيهقي عن ابن عباس. Bu Cuma günü bu dersi okumuşsam da ehemmiyetine binaen bugün bir tekrar ediyorum. Cenab-ı Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki: Ey Semin, bizim yolumuzda değildir o adam. Ey Semin, bizim yolumuzda değildir o adam. Men lem yahham sagira, bizim küçüklerimize şefkat ve merhameti yoksa, merhameti yok. Ve yuvakir kebira, büyüklerimize de saygı göstermiyorsa, küçüklerimize karşı merhamet, büyüklerimize karşı da saygı ve hürmet göstermeyenler bizim yolumuzda olanlardan değildir. Bizim yolumuz, yani İslam'ın yolu, küçüklere karşı daima şefkat ve merhamet, büyüklere karşı da hürmet ve saygıyı. Bu hürmet ve saygının iktizasından bir şey görmüştüm ki acübe şayandır. Hazreti Ali kerremallahu ve şahzetleri sabah namazına gidiyorlarmış. Güneş de doğumaya yaklaşmış. Fakat önüne bir ihtiyar geçmiş. İhtiyarı geçmemek için Hazreti Ali Efendimiz de adımlarını hafifletmiş. Her şey Cenab-ı Hakk'ın yedi kudretindedir. Hazreti Ali Efendimiz'in bu tabii yürüyüşünü bırakıp da o ihtiyara uyuşu şekliyle namaza yetişemeyecek duruma düşmüş. Güneş doğacak. Cenab-ı Hak güneşe emretmiş. Güneş dur. Bekle. Doğma. Hazreti Ali Efendimiz camiye yetişmiş. Namazını kılmışlar. Bu bir vakadır. Bizim buna inancımız vardır. Çünkü sen tabiat kanunlarına ne kadar bu muhaliftir dersen de. Bütün eşya tabiatın kanunlarına muhaliftir zaten. Her şey kudret-i ilahiyenin taht-ı tesirindedir. Her şey kudret-i ilahiyenin taht-ı tesirindedir. Senin o tabiat kanunları dediğin kanunlar, onlar da Allah-u Teala'nın kudreti altındadır. Kendi başlarına hakim bir kuvvet yoktur Allah kuvvetinin dışında. Allah kuvvetinin dışında başka bir kuvvet yoktur ki istediğini istediği gibi yapabilsin. İşte ay orada, güneş de burada, hepsi meydanda. Bunların bir Cenab-ı Hak nizam vermiş. Aynı saat ve aynı dakikada doğar, aynı saat ve aynı dakikada batarlar. Ama bu irade-i ilahiyenin tahtı tesirindedir. Yoksa onların kendi güçlerinin, kuvvetlerinin şeysiyle değildir. Onun için biz inanırız ki Cenab-ı Hak dönüyor diyorlar ya, dur dese ne yapacak bu yer? Ne yapacak? Ben durmam, döneceğim diyebilir mi? Hiçbir kuvvet yoktur ki, hem Allah Celle Vala'nın emrine muhalefet etsin de benim tabiatımın iktizası böyledir, yapacağım diyebilsin. Onun için Cenab-ı Hak bu kudreti göstermiştir ki büyüklere hürmet Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gider. Büyüklere. Bu büyüklerin içerisinden tabii en sevdiklerimiz ana ve babalarımızdır. Başka büyüklerimizi bırakalım. Ama ana babalarımız başta gelir. Bir insan ki anasına babasına hürmet ve saygı yapamazsa onun başkalarına yapacağı saygı işten ibarettir. Boştur yani. Evvela anaya babaya yapılması lazım geliyor ki bu da ileriki dersimizde gelecektir inşallah. Bununla beraber emri maruf ve nehyi anil münker yapmayan da bizim yolumuzda değildir. Yani emri maruf Allah-u Teala'nın vahdaniyetini elinden geldiği kadar herkese öğretmeye çalışacak, bildirmeye çalışacaksın. Babaysan evlatlarına, karşı komşularına, dostlarına Allah-u Teala'nın varlığını öğreneceksin ve öğreteceksin. Öğrenmek ve öğretmek ana ve babalarının başlıca vazifelerindendir. Bunu yapmazlarsa mesul kendileridir. Velemiyen hemen anilünker, münkirattan da çocuklarını koruyacak. Kendisini, çocuklarını, beş eşini, dostunu, gücü yettiği herkese. Ne diyecek? Bu Allah Teala bunu yasak etmiştir evladım. Günahtır bu. Bunu biz kullanamayız, içemeyiz, yiyemeyiz. Ama altında şu kadar faydalar dolu dolu. İsterse yerden göğe kadar dolu olsun. Allah'ımız demek ki yasak etti. Bunda hayır yok. Biz o yasağa mum yapıştırırız. Kendimiz de yapmayız. Yapanları da yapmamak için çalışırız. Evvela çocuklarımızdan başla, ileriye doğru gitmek gayret. Demek ki küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine karşı hürmet ve saygı göstermeyen ve Allah'ın emrini tebliğ etmeyen tebliğin içerisinde yasaklar da dahildir. Bizden değildir. Onun için biz peygamberin yolunda olmamız için bunları yapmamız lazım. İkincisi, لَيْسَ مِنْ عَدٍ يَكُولُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ مِيَتَ مَرَّ. Bunu da geçen cuma günü dersimizde okumuştuk. Hiçbir kimse yoktur ki günde 100 kere La ilahe illallah der. Kıyamet gününde bundan daha çok sevaplı bir insanın gelmesine imkan yok. Belki bu insan ki 100'den fazla yapıyor. 200 yapıyor, 500 yapıyor, 1000 yapıyor. Yüz demek, yüzden fazlasını yapmayın demek değildir. En aşağı her gün 100 kere La ilahe illallah deyiniz. Ama vakti müsaitse 500'de 1000'de. Bunu da gündüz yapmak aktaldir demiş. Sonra bunu da bir oturuşta yapmak lazım demiş. Evet, 5 namazın arkasında 20'şer defa okusan yine 100 olur ama bunu bir oturuşta 100 yapmak yahut 5 vakit namazın arkasından 100'er kereden 500 kere yapabilmek daha eftal ve daha âlâdır. Öyle ki illâ be'asehu allâhu yevmel kıyâme ve meçhuhu kel kameri leyletel bedr. Bu günde en aşağı 100 kere la ilahe illallah diyen bir insan yarın kıyamet gününde huzur Rabbül âleminde bunun yüzü ayın 14'ü gibi parlayarak çıkacak ortaya. Bu dünyada da verilir insanlara, ahirette ayrıca verilecek. Dünyada bu tevhidleri yapanların yüzleri nur ile doludur. Simsiyah olsa da yüzü, bu siyahın içerisinde bir nur vardır ki, o nuru henüz bizim görmeye gücümüz yetmiyor. Bu siyahilerin de üstlerindeki nuru, ya nurun da bir siyah nevi vardır. Bu da ayrıca bir. Demek ki günde 100 kere yapanın yüzü böyle ayın 14 gibi olursa, 500 bin yapanın yüzü kim bilir nasıl olacak? وَلَمْ يُرْفَعْ لِأَحَدٍ يَوْمَئِذٍ amelun efdalu min amelihi illa men qal misle kavli. Evza. Hazreti Ebu Derda radıyallahu anh Efendimiz tarafından rivayet edilmiş bu hadisi. İkinci, leyse min leyletin illa vel bahru yufrifu fiha selâse merrat yeste'zinullah. Hiçbir gece yoktur ki diyor, günde onun içerisine dahildir. Hiçbir gün ve gece yoktur ki demek İlla o gece ve gündüzde vel bah, deniz üç defa kabarır, kaçmak ister. Üç defa. Her gün ve her gece de deniz üç kere kaçmak ister. Ve Allah-u Teala'dan izin ister ki taşıyın da şu yeryüzünü ifsad eden insanları boğayım. En yentadıha aleyküm. Kabarıp küreyi istila edip bunun içerisindeki mahlukatı yok etmiş. Boğulur. Bunu deniz Cenab-ı Hak'tan üç defa izin istiyor. Çünkü bu ayrı bir iştir yani. Kainatta olan hadiseleri demek ki deniz de bizim kadar yahut bizden daha iyi idrak edebiliyor. Çünkü hiçbir mevcut yok ki şuuru, aklı olmasın. Hepsinin kendisine göre bir aklı, bir şuuru vardır, bir idraki vardır yani. Bu idraki biz Anlayamıyoruz henüz. Bundan haberimiz yok. Fakat feyeküffühüllâhu azze ve cel. Hazreti Allah Celle ve Ala otur yerinde. Sakin ol. Men ediyorum. Bunun için biz de Allah-u Teala'ya şükrederiz ki Cenab-ı Hak bunlara fırsat vermiyor. Vermediğinden layı bu nimeti kurmaya şükretmek de vazifemizdir. Yine geçenki Cuma dersimizden kalan bir kısmı ki لَيْسَ مِنْ يَوْمٍ اِلَّا وَهُوَ يُنَادِي يَبْنِ آدَمٍ. Hiçbir gün yok ki, bakın şimdi denizin o sözüne karşı, bir de şu gün dediğimiz günler var ya, bu günlerin de bir sedası var bize. Denizin sedasını da duyamıyoruz, günlerin sedasını da duymaktan aciziz. Çünkü Cenab-ı Hak bize verdiği bu kulağı bir hat üzerinde vermiş. Bu hatın ne altını ne de üstünü duymak kabiliyetimiz değiliz. Eğer zaten duysaydık, rahat edemezdik. Yaşayamazdık da. Tabii buna tahammülümüz olmazdı. Demek Allah-u Teala bize münasip olan bir kısmını duyuruyor. Ondan dışını peygamberler vasıtasıyla yine bize haber verdiriyor. İşte denizin o harekatı ve bugün de şimdi de günün harekatı. Hiçbir gün yoktur ki illa ve hüve yünadi. Bugün sesleniyor. Münadi. Dellallık yani. Bağırıyor. Diyor ki yabni Adem. Ey Adem oğlu. Ene halkun cedid. Ben yeni bir günüm. Dünkü gün değil. Bugün ayrı bir gün. Ve ene fîmâ dâmelü fîye aleyk şehit. Ama ben bugün senin yapacağın şeylerin hepsine şahit olarak geldim. Yapacağın bütün harekatına şahit olarak geldim ben bugün. Binaenle fâmel fîye hayran. Bugün hep hayır işte ki fe eşhedü lekim. Ben de senin bu iyi hareketlerine şehadet edeyim. Lerne daytü. Ben tabiatıyla her giden gibi geldi gideceğim. Akşam olacak. Ben de Allah'a emanet edeceğim. Lerne daytü. Lem tereni. Sen deme ki biz hem bir daha tövbe ederim de. Ama ben gittikten sonra sen tövbe edersin. Ben gittim. Ben varken yap bu tövbeyi. Ben de şehadet edeyim senin o tövbene. Ve yekulü ley biz de derdik. Gece de böyle diyor bize. Gece de diyor, ben bugün sana bir şahit falan gideyim. Bütün harekatına şehadet edeceğim. Binaenli, sen bu gece benim için yapacağın şeyler, Allah için yapacağın şeyler, iyi şeyler olsun ki ben o iyiliklerini senin indi ilahide yarın şehadet edeyim. Kurtulmana sebep olayım. Eğer kötü işler işlersen, ben de ona yine şehadet etmek mecburiyetindeyim. Saklayamam. Binaenli, kötülükleri yapma ki beni de zor duruma düşürmeyesin yani. Aleyhinde şehadet etmeyin. Bu bize güzel bir derstir tabii. Allah cümlemizi gaflet uykusundan uyandırsın ve bu denilen sözleri içimize yerleştirip hareketlerimizi ona göre tanzim etmek cümlemize de nasip etsin. Şimdi bu sözler ki herkes her zaman her hoca bende. Her kitap bunları dinleyip durmaktadır. Fakat ne esef olunacak şeydir ki bunları biz dinledikçe ve bunları okudukça daha tersine hareket ediyoruz. Daha günden güne şevalleşeceğimize, güzelleşeceğimize nazar bakarak daha bakıyorsun daha çirkinleşmekteyiz, daha kötülüklere doğru gitmekteyiz. Demek ki bu nasihatlar bize bir kulağımızdan giriyor, bir kulağımızdan çıkıyor. Bunu Behlül Dana var ya, Behlül dedikleri büyük bir Harun Reşid'in kardeşi olan zat, güzel bir misal ile bize anlatır. Mezarlıklara dolaşmış, meczup kendisi. Mezarlıklara dolaşmış, birçok kafalar toplamış, getirmiş evinin raflarına, onları sıralamış. Üzerine de yazmış 5 paralık, 10 paralık, 1 kuruşluk, 50 kuruşluk, 100 kuruşluk kafa değerek. Sormuşlar, Behlül, nedir bunlar böyle? Bu insanların kafaları görüyoruz önce. Neden bu 5 para, bu 10 para, bu 100 kuruş, bu 5 kuruş? Ha, bu kafa dinlemiş, bir kulağından girmiş, bir kulağından çıkmış. Boş bir kafadır. Kıymeti yok işte, 5 para veriyorum isterseniz ona. Bu kafa o kadar o kadar, herkes ameline göre fiyat düşmüş. Ameline göre fiyat düşmüş. Böyle. Bu şiiret dedi ya şimdi. Evet, peygamber benim yolumda değildir bu insan ki. Küçüğüne acımıyor. büyüklerine de saygısı yok. Bu nasıl olur? Nasıl doğal insan? Peygamberin yolunda gitmenin çok güzel şeyleri var. O yolları var. Bu yollara girilmedikçe peygamberin yolundan gitmek laflı olmaz. Laflarla olmaz. Kaside-i Mürredenler, bir kaside var ya, İmam Ahmed el-Busri Hazretleri Mısırlı bir alimin yaptığı kasidedir ki, her memlekette, yalnızca değil, her memlekette şöhret olur. Hastalara okununca o hastalar şifa olurlar. Allah-u Teala bu velinin hürmetine, bu yazılarına bir sıraf olaraktan hastalara şifa vermiş. Bu beytinin içerisinde diyor ki, zalentü sünnete men ahyez zalame ila kadişteket kademâhü durru min varak. Ben bu peygamberi ahir zamanın yolunda gidip de bizleri ihya edemediğimden dolayı nefsime zulmettim. Bu peygamberi ahir zaman ki geceleri gece yarısını, yani gecenin iki mislini, geceyi 6 saat sayarsak 4 saatini ibadetle geçirirdi. Geceyi 8 saat sayarsak 6 saatini ibadetle geçirirdi. Bu ibadeti de ayakta namaz kılmak suretiyle. Oturduğu yerde tesbih çekmek kolay iş. Fakat ayakta namaz kılmak suretiyle bu namazda da tabii Kur'an-ı Azimüşşan'ı tilavet ediyor. Bu Kur'an okumak ve namazı da bizim gibi çabuk kılmazlar. Çok uzun ayakta dururlar. Mesela en aşağı 15 dakika ayakta durur. Yarım saat ayakta durur. Yani gece 2 rekatta 4 rekatta gecenin yarısından çok namaz kılmış olur. Ki İmam-ı Azamlar da bunu böyle yapıyorlarmış. Şimdi bu peygamberi ahir zaman ki bu gecelerin yarısından çoğunu ibadetle geçiriyor. Ne nasıl oluyor da? Hazreti Ayşe Validemiz diyor ki, ya Resulallah, niçin bu kadar kendinizi incitiyorsunuz, yoruyorsunuz, meşakkate sokuyorsunuz? Allah-u Teala ve Tekaddes Hazreti sizin geçmiş ve gelecek günahlarınızı affetmedi mi? Sûre-i Fetih'te, يَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمِكَ وَمَا تَأَخَّرَ diyerekten başka ayetlerde de tefsir buyurmadı mı? Sen mağfursun, mağfursun, günahın yok. Kendisi en âlâ köşesi senin için, zaten kainat da sana, senin için yaratılmış. Binaenaleyh, neden bu kadar kendini yoruyorsun? Dedi. Buyurdular ki, efela ekûne adden şekûra. Ya Ayşe, Allah beni peygamber yaptıysa, cennetin en yüksek nimetlerini bana verdiyse, beni ve mâ erselnâki illâ rahmeten lil âlemin diye övdüyse, ben yatıp yiyeyim şimdi? Bana bu mu yakışır? Yoksa beni makamlara eriştiren Allah Celle ve Ala'ya yalvarma tedabruhu niyaz edip kulluk vazifesini yapmak için yapıyor. Estağfirullah. Cenab-ı Hak ve Cenab-ı Peygamber'e yine teselli olarak da Tâhe mâ enzelnâ aleykel Kur'âne leteşkâ. Bu ayet-i kerimede yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazlarında böyle çok kendisini Allah'a vermek suretiyle ayakları enişteket kademâ etzûrra min varemî. Enişteket şikayet etti. Kademahu ayakları etdur sıkıntıdan min varemin. Verem denilen şişkinlik geldi ayaklarına. Bunun adına bilmem filibit mi diyorlar şimdi? Şişiyor ayaklar. Ayakta durmak suretiyle. Bu ayakların şişmesinden ayaklar şikayet ediyor. Bu şikayetlerine göre Cenab-ı Allah, Cenab-ı Peygamber diyor ki, ey Habibi Zişanım, ben sana bu Kur'an'ı sana bu kadar kendine meşakkat edesin diye göndermedim ki. Şimdi tasavvuf evli çok. Öyle güzel kitaplar yazıyorlar ki hayran olursunuz okurken. Büyüklerin menkabeleri, Bâcid-i Bistamilerin, Cüneytlerin, emsalinin, münakıklarını okuyoruz. Ama nasıl adamlarmış bunlar diye hayretten hayret düşüyoruz. Fakat bunların harekatıyla, şimdi bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu beytin altında bir beyti var. Veşedde min segabin ahşâehu vatala تحت الحجارة كشحا مترف الأدم diyerek. Mübarek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu güzel peygamberliğiyle beraber kainatın kulağısı zübdesi iken bazı açlıktan karınlarının istirabını dindirmek için vücutlarının takatlarını daha tutabilmek için büyürlerine taş bağlanmış. Sen bana bir şey, bir derviş gösterebilir misin ki açlıktan böyle karnına taş bağlamış, sararmış, solmuş olabilsin? Tasavvuf nerede? Biz nerede? Bizim rahatımız iyi olsun. İşimiz de iyi olsun. Dervişli olalım. Şehit olalım. Allah hepimize selametler ihsan buyursun. Bunun bir güzeli daha var. Bu zaruretler içerisinde Cenab-ı Peygamber tabi ömrünü idame ettiriyor ve hiç şikayeti yok. Hiç şikayeti yok. Hatta Ashab-ı Kiram Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmin Hazretleri onlar da öyle. Zaruret içerisindeler. Bu devir öyle. Yokluk hayatı içerisinde. Bunlar da açlıktan karınlarına taş bağlamışlar. Bu taşlarla beraber hallerini arz etmek için şikayet edeyim. Hallerini bildirmek için Resulullah'ın huzuruna gelip de diyor ya taşları karınlarına bağlamışlar, taşları göstermek de en terlerini şöyle sıyırmışlar. Ya Resulullah halimize bak. Nasıl zarar değil. Mübarek o da kaldı o zaman. Size benim gibi göründü. Bak. Ben de sizden ayrı değilim. Sizin haliniz ise benim de halim o. Bir gün Hazreti Fatıma kızı ekmek yapmış. Babama da götüreyim diyerekten bir parçacık almış. Gelmiş. Kızım demiş. 3 günden beri babanın ağzına ekmek girmemişti. İşte yediği arpa ekmeğinden de karnını doymadı. Daha rivayetler değil mi? Allah bizim gafil uykusundan uyandırdı. İnsanlık zenginlikte değil aziz kardeş. İnsanlık varlıkta değil. Zenginlik ve varlık oldukça insanlar şımarıyor, azıtıyor, maneviyatını unutuyor, hayatı unutuyor yani. Zannediyor ki hayat bu hayattır. Onun için Cenab-ı Peygamber yine bize buyuruyor. La ayşe illa ayfü ahiret. Hayat ancak ahiret hayatı. Bu geçici bir suyun aktığı gibi akan bir hayattır. Burada durma yok. Akar gidersin. Akıp gidiş bu hayatın içerisinde neyine güveniyorsun da saplanıp kalıyorsun da. Mesela suyun önüne bir taş gelir, bir ağaç gelir, su orada biraz birikir. Zannediyor ki akmıyor. Halbuki bunu da aşıp yine akacak. Binaenaleyh bu hayat durmadan giden bir hayattır. Binaenaleyh o günün bize dediği gibi bugün şehadet edeceklerin iyilikle şehadet edebilmeleri için Allah'a kul, Resulüne ümmet olmak şerefine nailiz Cenab-ı Hak cümlemizi. Şimdi bunu kaside bir sahibi şöyle bir canlandırma yapar. Bu Arabistan'ın yüksek dağları. Yani bunlar hep mahrem şeyler yani. Esrarından haberimiz olmadığımız şey. Bu dağlar diyorlar ki Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hal dili derler bu dile. Hal dili. Yani dil bir bu öyledir. Bir dilde vardır ki halen arz eder. Ağacın kendini arz etmesi, hayvanın kendini arz etmesi, kainatın kendini arz ettiği gibi hal ile arz ediyor. Diyor ki, ya Resulallah, benim içim altın dolu. Dağ, yüksek dağ. Benim içim altın dolu. Açılayım, dükleyim, istediğin gibi tasarruf. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey dağ, ey altın yığını yuvası olan dağ. Sen zanneder misin ki, bu altınlarla kabarmışsın, yükselmişsin, bu benim, bununla gururlanıyorsun, iftihar ediyorsun. Acaba bu altınlarla, altınlara sahip olmakla insan bir şerefe, bir devlete mi nail olur? Akıp gidiyorsun sen. Akıp gitmektesin yer gibi. Bu gidişin içerisinde eful eden, kaybolan altının ne kıymeti olur? Bana lazım olan benim Allah'ım. Benim Allah'ım. La hibbül afilin, senin gibi uçup gidecek olan altınlara ben tenezzül edemem. Ben tenezzül edemem diyerekten kasidesinde güzel beyanı buyurmuş. Yani hayatın maneviyye, asıl ruhun kuvvetlenmesi lazım. Bedenler kuvvetlenmiş. Şimdiki bugünkü bizim bedenlerimiz, bu ashab-ı kiramın bedenlerinden çok fazla kuvvetli. Bugünkü adamlar zayıf. Çünkü yedikleri ancak bir hurmayla bir süt. Bunun bedeninden ne olacak? Bizim gibi böyle her gün etlerle, yağlarla beslenen bu vücutlar, ama içimizdeki iman kuvveti, içimizdeki maneviyat kuvveti bunlara nispetle sıfır deriz. Niçin? Biz bütün kuvveti maddiyata vermişiz. Sabahleyin böyle insin, öğlen üstü böyle insin, akşama da böyle insin. Ev gayet müreffeh bir şekilde süslensin, düzenlensin. kaloriferleri yansın, soğuktan haberimiz olmayalım. Oh, güzelce yaşayalım. Bizim şeyimiz, bütün gayemiz bunun altında toplanıyor. Ama onlar bunları hiçbirine tenezzül etmemişler. Yalnız Allah'a bel bağlamışlar. İşte geceleri sabahlara kadar ibadetler, yalvarmalar, tedarruhlar, niyazlar gözlerinden de böyle şıpır şıpır yaşlar akmak suretiyle. Allah onların şefaatine cümlemizi mazhar buyurdu inşallah fazl-ı keremiyle. Onun için hayırlar işlersek bu günler ne güzel, ne güzel gündür bizim için. Kötülük işlersek ne fena gündür bugün bizim için. Şimdi biz her gün Yasin de okuruz. Sabah her yaz sabah Yasin-i Şerif'i okuyoruz. Siz de okursunuz. Okumak bilmiyorsanız öğreniniz, okuyunuz. Fakat Yasin'in laflarını okuyoruz, sözlerini okuyoruz. Yasin'in içindekilerle amel edecek şeyimiz de yok. Yani. Allah yine okumadan da ayırmasın. Okuyalım ama nihayeti de ona teslim alıp ona koyayım bir kelime. Burada diyor ki el-yer, el-yer yine bu bir gün. Neht, kat mühürlenir. Neht, mühürleriz. Ala effahi, ağızlarınızı mühürleriz. Konuşamazsınız. El-yer, neht, ala effahi. Ve tükellimüna iyiliyim. Biz sizin bu ellerinizle konuştururuz. Ağzınız söyleyemez. Konuşan bu elleriniz olacak. Eteşhedü, erzülüm. Ayaklarınız da şehadet edecektir. Bugün gelecek, sizin bütün harekatınızı elleriniz söyleyecek, ayaklarınızı sizin için şahit edecek. Buna imkan, bu imkan dahilinde bir şeydir. Buna acaba nasıl olur bu el konuşur deme, işte şu önünüzde beklediğiniz şeyler tahtadan ibaret. Neden ibaretse? Onun konuştuğuna şahidiz bugün. Bunun konuştuğuna şahidiz. Niçin bu konuşmasın? Eskiden belki insan düşünürdü, el konuşabilir mi? E işte bu konuşuyor ya. Bu neden? Tahta, cemaat. Allah hepimizi gaflet uykusundan duyursun, uyandırsın da hakkın emirlerine bel bağlayıp, teslim alıp, ifaden kullarına da bizler de kabul edin. Leyse minna, yine o adam bizden değildir. Men halefe bil emane. Emanete hıyanetlik eden insan bizden değildir. Estağfurullah. İnne aradnel emanete ale semavati vel ardı vel cibali fe ebeyne en yehmilneha ve eşfakne minha ve hamelehel insan. İnne kâne zulümen cahil. Emanet. O kadar mühim bir şeydir ki. Emanet o kadar bir şeydir ki. Bunun vaktiyle Cenab-ı Hak, vaktiyle yani, biz daha dünyaya gelmeden evvel, bunu evvela dağlara arz etmiş. Dağlar, benim bir emanetim var. Siz de kocaman olarak yarattım sizi. Bu emaneti alın. Aman yarabbim demişler. Biz bu emaneti taşıyacak güçte kuvvette değiliz. İstemeyiz. Peki. Vel ah, yere de arz etmiş. Al yer bu emaneti. Aman ya, onu biz taşıyamayız. Bizim gücümüz yetmez durmaz taşıma. Fe ebeyn en yehminha ve eşfakne minha ve hamelehel insan. İnsana arz etti. Ne var ya Rab? Cennet var istersiniz. Peki, kabul. Emaneti ver bana. Emanet nedir? Bir kere kendin emaneti. Bunu şükür. Okuduğun kitap, Allah'ın kitabı, bu da sana emanet edilmiş. Oturduğun cami, bu da sana emanet edilmiş. Ailen, bu da sana emanettir. Çocukların, bu da sana emanettir. Beş vakit namaz, bu da sana emanettir. Orucun, bu da sana emanettir. Memleketin, bu da sana emanettir. Say, bunlar hep senin sırtlandığın, yüklendiğin emanetin altında. Şimdi sen bunların hepsini ihmal eder de, çocuğunu ihmal edersin, zaten aileni ihmal edersin, eşini, dostunu, akrabanı ihmal edersin. E ben ancak işte şu önümdeki işleri bitireyim derken Hazreti Ezra'yı alır götürür, hiçbirisini yapamaz. Ha, şunu da söyleyeyim. Çok uyanıp olmadan bugünkü hayat başka günlerin hayatına da benzemiyor. Her gün gazetelerde olmuş sürüyle hadiseler. Mesela benim sevdiğim kardeşlerimizden birisi geçen gün İzmit'e işler gelirlerken hacı arkadaşlarımız İşte bir kaza kurbanı olaraktan çarpışmışlar arabalar birbirine. İkisi de hastanede ağır bir şekilde yatıyorlar. Binaenaleyh her gün bu bize seslenirken her gün insan bir sadaka vermek suretiyle Cenab-ı Hakk'a kendisini ya Rabbi bu sadakamla benim vücudumun korunması için ben bu sadakayı veriyorum. Afetlerinden, kazalarından beni koru diyerekten vereceğin sadaka nispetinde sadaka teruddül bela. Bunlar hepsi bir beladır. Fakat bunları karşılayan sadakalardır. Bu sadakalar bizim kesemizden çıkarken acıyarak değil, canımız acıyarak değil, sevinerekten verelim ki önümüze gelecek bilmediğimiz birçok hadisattan bizi korur, muhafaza eder. Onun için bir kardeşimiz var. Ben dedi her sene bir Kur'an keserim dedi. Her sene bir Kur'an keserim. Çok şükür bu seneyi de atlattık. Sağ selamet. Gelecek senenin de daha sağlam selametle geçmesi için bir Kur'an keserim dedi. Bunu eskiden pek çok meşayihte yaparlarmış. Bahsus erbe'in denilen günler var ya, kış günleri, bu kış günlerinde eşkıyaları çok döküntü, yani yaprak döküntüsü gibi döküntü derdi zamanı. Çok kuatlar olur. Bu kuatlardan, fırtınalardan, kurtuluklarına teşekkür eden sofralar kurarlar, kurbanlar keser, misafirler davet ederler, evin içerisinde böyle şereflendirirler ve kendilerini de hayatlarına taht-ı enniyete almış olurlarmış. Bunları biz yapamadığımızdan da üzülmekteyiz. Hep paralarımız boş yerlere gitmek. Binaenaleyh, leyse minna men halefe bil emane. Emanete hıyanetlik eden insan bizim yolumuzdaki insan değil. Bunun asıl manası bizden değildir. Ama bizden değildir deyince Müslüman değildir demek manası çıkar ki bu tehlikeli bir manadır. Binaenaleyh bizim yolumuzdaki bir adam değildir. Çünkü bizim yolumuz öyle sefahetle geçen bir yol değil. Tevazu yoldur. İkincisi ve men habbebe alem zi'in zevcedir. İkinci bir adam da karıyla koca arasını bozmak için fesatlık yapan adam. Karıyla koca arasını bozuyor. Gayeleri var, maksatları var. Bu gibi tipteki insanlar da bizden değildir onlar. Ev memlükehu. Yahut kölelerini bu işçiler arasında çok olur. Köle tabiri burada. Bir de usta vardır. Usta dediğin insanlar. Bir adamı çırak olarak alır. Ona bir şeyler öğretir. Tam yetişir ustasına hizmet edeceği sırada. Öteki açık göz der ki sana ustan kaç para veriyor? 5 kuruş efendim. Ben sana 10 kuruş vereceğim. Bana gelmem mi? Çocuk tabii onu görünce derhal kaçar o tarafa. Ha, bu da bir hıyanetliktir yani. Bu adam emek çekmiş, onu yetiştirmiş, öğretmiş. Bundan bugün biraz istifade edecekken öteki açık gözün onu kandırıp alması bu da bir hıyanetlik. Bu hıyanetlerin şeysi de yoktur yani. Vücudu da yoktur. Çok geniş. Allah her nevi hıyanet. Burada 2 tane misal verdi bize. Bu 2 misalin içerisine girer. Bütün hıyanetlikler. Allah bu gibi hainlerden bizi etmesin. İnne Allahe la yuhibbül hainin. Hainleri de Allah sevmez ki. Nasıl fasıkları sevmiyorsa, zalimleri sevmiyorsa, müslüfleri sevmiyorsa, bu sevmediklerin içine değil de sevdiklerin içine girmek lazım ki yuhibbis sabirin, sabirini sever. Sadıkin, sadıkini sever. Müttekin, müttekini sever. Sadıkin, sadıkını sever. Biz onların arasına girersek bundan sonra biz de elbette Cenab-ı Hakk'ın sevgili kullarından olabiliriz de. Fecir suresinin nihayetinde diyor ki sen benim sevdiğim kullarımın içine gir, bundan sonra cenneti iste. Bu ayet bakın. Fedhuli fi ibadî fedhuli cenneti. Cennetine girmek istiyorsan evvela benim sevdiğim kulların arasına gir. Çünkü insan ne kadar kendisi iyi bir insan olursa olsun, cemaatine uymak mecburiyetine kalır bir gün. Kötüler cemiyetinin arasına giren insan, benim babam böyle büyük adamdı, ben de çok okumuş bir adamım, binaenaleyh benden korkmayın demesi boş bir sözdür. Bu da bu kötülerin arasına tabiatıyla karışıp gidecek, farkına varmayacak bile. Binaenaleyh siz kötülerin arasına değil, iyilerin arasına giresiniz ki ne kadar kötü de olsanız bu iyiler sizin hürmetine siz de iyilerin katarına katılırsınız. Ahmet bin Hanbel, Ebu Yala, İbn-i Hakim, Ziyal Mutfi, Hazreti Breyzi'den rivayet etmiş bunu. Şimdi bakınız yine bir tane daha. Leyse minna men teşebbehe bi gayrina. Bu adam yine bizden değildir ki, bu adam yine bizden değildir ki, bizim yolumuzdan değildir ki, bizim siretimizden değildir ki, bizden gayrısına benzetiyor kendisini. Bizden olmayanlara, yani Müslüman olmayanlara kendisini benzetiyor. Nerede benzetiyor? Tabiatında, hılkatında, esbabında, üstünde, başında bizden olmayanlara kendini benzetiyor. Şimdi bu çok geniş manalar bu. Bunu açıklarsak belki dayanamayız da yani. Allah kusurlarımızı affetsin. Onun için bütün şeyimizi, hayatımızda kendimizi İslami bir duruma benzetecek. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in eshabının siretini okuyacaksın. Siret, siyer kitapları var ya, bu siyer kitaplarında Peygamber nasıl yaşamış? Eshab nasıl yaşamış? Nasıl giyinmişler? Hazreti Abdullah, Hazreti Ömer'in oğlu. Hiç bu pek şeymiş. Netsiniye aşık. Peygamberin hayatını böyle ince ince tetkik edermiş. Nasıl görüyor? Nasıl oturuyor? Nasıl yiyor? Nasıl gidiyor? Mübarek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şeylerine katıyen ilikler vermişler göğüslerine. Göğüslerini böyle hani biz giyindiğimiz böyle kendini sıkmamış. Geniş bir elbise içerisinde göğsü de açık. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bu da öyle gezermiş. Hatta bir Mekke yolculuğunda Cenab-ı Peygamber'i yine takip ediyoruz. Nasıl gidiyor bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bazen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yol değiştirir sağa, bazen yol değiştirir sola. Kıvrak bir yol. Her yerde değil. Deveden inişini, defki hacet edişini, abdest alışını çok güzel tetkik etmiş. Kendisini hep buna uydurmak için çalışıyor. Bir gün Mekke'ye gidiyorlar. Hazreti Abdullah bu da yol değiştiriyor. Ey Abdullah neden böyle yapıyorsun sen? Yol doğru. Yürüsene. Ben Resulullah'ın burada böyle yaptığını gördüm de onun için yapıyorum demiş. Allah cümlemizi şefaatlerine dair. Şimdi o adam bizden değildir ki men teşebbehe bi gayrına. Teşebbe benzemek, benzetmek kendisini bizden gayrı olanlara benzetiyor. İslam'ın gayri insanların kılığına, kıyafetine, gidişine, gelişine, küsuna, busuna. Şimdi burada da açıklıyor. La teşebbehu bil yehud. Yahudi'ye benzetmeyin kendilerinizi. Yahud hareketlerini beğenmeyin. Her şey içinde. Ve la bin nesara. Nesaranın da gittiği yollara kendinizi şey yapmayın. Hoş görmeyin, beğenip de onların hallerine kendinizi uydurmayın. Elhamdülillah her gün 40 defa okuyorum. Elhamı bir Müslüman her gün 40 defa okuyor. 40 rekat namazımız var. Her rekat okuduğumuz biz. Her rekat okuduğumuz halde 40 defa okuduğumuz halde bu bize diyor ki İhdine sıratal müstakim diyoruz Hazreti Allah'a. Ya Rab bize sıratı müstakimi ver. Doğru yol ver ya Rab. Bu yol ki sıratal lezine en'amte aleyhim bu peygamberlere gösterdiğin, verdiğin bu doğru yola bizi de hidayet et. Gayril mevzu. Ama gadab ettiğin kullar olmasın. Velat dalin. Dalinden de olsun. Kim bunlar? Yahudi ve Nesara. Yahudi ve Nesara'nın yolundan olmasın bizim gittiğimiz yol ya Rabbi. Biz de sen peygamberlerin yolunda bize yol ver. Hidayet et. Biz onların yolunda yürüyelim. Şimdi dedin ki ya efendi ne yapıyorsun sen o zamanki insanların haline biz bugün nasıl uyabiliriz? Nasıl uyabiliriz? Bunların açlıklarına karşı biz nasıl aç durabiliriz? Bunların çıplaklıklarına karşı nasıl çıplak durabiliriz? Bu mücahedelere öyle bir mücahid idiler ki onlar ömrü hayatlarında manisatçıda birçok günler ayaklarından ayakkabılarını bile çıkarmaz hazır olarak yatar kalkarlarmış ki hadi denliği vakitte dur ayakkabımın giyim olmasın. Bu kadar hazır idiler. Aşık idiler. Şehit olmaya da. Allah bunların yollarını bize de nasip etsin inşallah. Amin. Burada şimdi ufacık bir şey yapıyor. Fe inne teslimel yehud el işaretu bil eshabi, Yahudilerin selamı bu işaret, el eshabi bil işaret, ellerine işaret ederekten karşıdan karşıya geçerler. Sakın siz de böyle yapmayın. Ne diyin ya? Esselamu aleyküm. Elini kaldırma lütfen. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyke de değil. Sana değil. Hepimize Allah'ın selamı olsun. Çünkü Allah'ın selamı bitmez. Deryalar biter, Allah'ın selamıdır. Esselamu merhameti. Bitmez. Onun için selamı teşmil et bütün kainatın insanlarına. Esselamu aleyküm. Ve teslimün nesara el işaretu bil kef. O da avucuyla nasıl yapıyorsa. Lisanıyla söylemiyor. Avucuyla böyle yapıyor, nasıl yapıyorsa. Sana. Sakın siz ümmetim onların yaptığı gibi yapmayın. Selamınızı böyle lisanen. Hem de çok çok verin. Ben demin buna selam verdiydim. Şimdi ne yapacak? Yeter artık. Deme. Tekrar tekrar. Her girdikçe ver. Her çıktıkça ver. Her karşılaştıkça ver. Sokak değiştirdikçe rast gelince yine ver. Demin verdiydim. Şimdi ne yapacak? Deme. Bedava bu. Bedava fırsat. Her selama 30 sevap var. Her sevaba 30 sevap var. Leyse hünek yani fil cennetir leyl. Şimdi buyuruyor ki sizden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenneti bize beyan etmek üzere. Cennet öyle bir cennettir ki burada gece yok. Cennet gecesiz bir yerdir. Ama dünyada da varmış gecesiz yerler ama hiç olmaz bazen oluyormuş. Kat taraflarında bir yerler. Güneş batmasıyla doğması bir olur. 5-6 ay gündüz. Bu öyle değil. Burada yalnız gündüz var. Yalnız evet gündüz var. Gece yok. Gündüzü de güneşle değil. Gündüzü de güneşin durmasıyla değil. Bir innema huve davun ve nur. Yalnız bir nur var. Nurun ziyasıyla parlaklık. Yani güneşte bir sıcaklık oluyor, bir hararet oluyor. Öyle bir hararet, bir sıcaklık yok. Gecede de soğukluk oluyor. Öyle bir soğukluk da yok. Yalnız gece gündüz bir nurun, bir ziyanın şeysi altında, perdesi altında. Yeruddül gudüvve aler ravah. Gidesini, sabahını akşama, akşamını sabaha bunu böyle bir tazelenmeyle geçiriyor. Ver ravah alel gudüv. Sabah akşama, akşam sabaha bu nurların tesiriyle beyan ediliyor. Ve te'tihim taraful hedaya minallah. Dime vakit salah. Namaz vakitleri Allah tarafından irşad olunuyor. Bu vakit işte sabah vakti, bu vakit öğlen vakti, bu vakit ikindi vakti, bu da akşamdan yatsının vakti. Öyle güneşlerin gölgesinden alınan bir kuvvet yok. Biz nasıl artık oraya gidince göreceğiz inşallah. Kâne yusallûne fîhâ fid dünya. Dünyada namaz kıldıkları vakitler bu nurun altında kendilerine birer alamet olarak da bir şeylerle bildirilecek, nasıl bildirilecek. Ve tüsellimu aleyhimül melâike. Bu sırada melekler geliyor, selam veriyorlar. Sabah vaktinin selamını, öğlen vaktinin selamını, akşam vaktinin, yatsı vaktinin selamını vererekten biz de anlıyoruz ki şimdi sabah, şimdi öğlen, şimdi akşam. Burada teklif ilahi yok. Namaz kılacak değiliz burada, mecburiyet yok teklif. Fakat istersen kılarsın yani. Zorluk yok. Leyse minni, şimdi buna iyi dinleyin ama. Leyse minni, hep beraber söyleyelim. Leyse minni. İlla alimün ev müteallim. Bitti. Benim ümmetim iki kişiden ibaret. Benim ümmetim iki kişiden ibaret. Ya alimdir, ya öğrenicidir. Öteki yok. Ne kadar şimdi bu ilme verilen payiyi kim söylemiştir dünyada? Ne söyleyen vardır, ne de söyleyecek olan vardır. Kimse de söyleyemez. Ama Cenab-ı Peygamber diyor ki benim ümmetim iki kişiden ibaret. İyi bilmiştir, öğrenmiştir yahut öğrenicidir. Yani bizi teşvik ediyor ki ya öğrenin, ya öğrenici olun. Bu ikisinin içi de olmayın. Diğer hadislerde de daha biraz temsil ederekten 5'e kadar da çıkarılmış ki dinleyen de müteallim sınıfına girerekten bu da bizden olmuş. Allah cümlemizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan ayırmış. Şimdi burada alimin ev mütealimin deyince Cenab-ı Peygamber'in zaman-ı saadetlerindeki insanlar okumak yazmak bilirler miydi? Nadirattan bazıları bilirdi. Ekserisi okumak yazmak bilmezlerdi. Bugün bile bizim alim dünyamızda bile okumak yazmak bilmeyen pek çok insanlar vardır. Öyleyken fakat bunların hepsi alim sıfatındadırlar. Niçin? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuru saadetlerinde durup dinledikleri sözlerle bellemişler, amel etmişler ve bugün bize de bildiriyorlar onları işte. Bundan daha iyi alim mi olur? Bu yavrular da babalarından dinleyip öğrenip onlar da böyle bugün nasip olmuşlardır. Allah cümlemizi şefaatlerine nail etsin inşallah. لَيْسَ لِأَحَدٍ اَنْ يَتَمَنَّ الْمَوْتَ Hiç kimse için ölümü istemek caiz değil. Sıkılır, bunalır, daralır. Ah ölüm neredesin? Gel der. Sakın benim ümmetim için böyle bir şey tasavvur olunamaz. Kimse ölümü istemez. لَا بَرٌ وَلَا فَاكِرٌ Ne iyiye ne de kötüye. İyiysen yine isteyemezsin. Ne kadar kötü olursan ol yine isteyemezsin. Niçin? اَمَّا بَرٌ يَزْدَادُ بِرًا İyi, iyiliğini daima artır. Makamını yükseltir, derecesini yükseltir. Bunun için hayatı onun saadettir. وَاَمَّا فَاكِرٌ Doğru yolda olmayan facir, günahkar, kabahatli. Bu o da olur ki bir gün tövbe eder, günahını girir, öyle gider. Yani bu da ölümü istemesin, istediği yaşadığı müddetçe bir gün kendisine elbette bir pişmanlık, bir nedamet gelir. Aman yarab ne gafletmiş yaptıklarım, ben nadim oldum, pişman oldum diyerekten arzu hal eder Cenab-ı Hakk'a. O da gafur, rahim, kerim, inşallah affına vasıl olur. وَاِمْ مَاتَ Şimdi oluyor ya. Bundan sonra önde giriyor. Ölürse اِتَّبَعَتَ جَنَازَتَهُ Bu zaman da onun cenazesine hazır olmak da oluyor. Ama ne kadar şimdi bugün acı bir dünyaya rast geldik. Evde oturan apartman sahipleri ev apartmanın içerisinden ölen cenazeden de haberi yok. Eğer insanların kendi dostları olmasa, sağdan soldan gelecek dostları olsa, cenaze kokar orada. Çünkü ilgi yok. Bu muhakkak yani. Halbuki bizim birbirimizden tanışmaktan gaye, hastalıkta imdadına yetişmek, öldüğü vakti de İslami vazifeyi yapabilmek. وَيُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الرَّاجِلِ وَالرَّاجِلُ عَلَى الْجَالِسِ وَالْاَقَلْدُ عَلَى الْاَكْسَرِ Şimdi Cenab-ı Peygamber, selam vermenin usulünü öğretiyor bize. Selam nasıl verilir? Liyüsellimür rakip. Ata binmiş. Arabada, atta, devede nerede gidiyor. Bu selam verecek aler racil, yürüyene. Yürüyen ona değil. Bu yürüyene verecek. Bunu sonra genişletiyorlar uzun şeylerle. Yokuştan aşağı giden, yokuştan yukarıya inen. Yokuştan yukarıya inen selamı verecek. Çıkan vermeyecek. Çıkan aleykümselam diyecek. Çünkü inen galip vaziyettedir. Çıkan yorgun vaziyettedir. Yorgun değil. Şey olan selam verecek. Atta giden kuvvetlidir. Olur ki adama atını yürütür. Bir de odun patladı kafasına. Adamı harap eder. Öyle değil. Sen selamette ol. Benden sana bir zarar gelmez. Selamın manası. Benden sana zarar gelmez. Korkma ha. Ben atın üzerindeyim. Şey, hançerim falan da var yanında ama. Benden korkma. Selamün aleyküm. Biyüsellime râkibü aler râcil. Yerdeki selam verirse korkusuna verir. Şu odamda bana bir zarar gelmesin diyerek. Halbuki Müslümanlık böyle korku telkin yok. Ve râcil aler câlis. Yürüyen insan bir cemaat oturmuş orada. Muhabbet ediyorlar, konuşuyorlar. Esselamu aleyküm. Onlara selamı giden verecek. Yürüyen. Burada oturanlar, bu gidene selamun aleyküm, nereye gidiyorsun demek değil. Bunda da ayrı hikmetler var. Vel ekal alel ekser. Az olan cemaat, çok olan cemaate selam verir. Mesela 3 kişi biz gidiyoruz, burada da var 20 kişi. Biz bunlara selam verecek, sünnetliğinin yerine gelmek. Seni hemen ecabel müsellimü kâneluh. O selam verdiğimiz zaman icabet etti. Aleyküm selam dedi. Bu onun için bir ecirdir. Ve men la yücib, adam selam vermedi, aldırış etmedi. Saymadı bizi. Fela şeyle. Ona bir ecir yoktur ama senin selamını melekler sana reddederler. Sen selamı vermekten yine geri kalma. Benim selamım bu adam almadı diyerekler. Bir daha selam vermemezlik yapma. Eğer içlerinden mesela 20 kişi var, 20'den bir tanesi ve aleyküm selam dedi kafi. 20'sinin birden ya onunun birden aleyküm selam, aleyküm selam demeye lüzum yok. Bir tanesi verir mi? Ötekiler için de kafi olur. Yüselime sagir alel kebir. Sagir çocuk, ufak, alel kebir bu da büyüğüne selam verir. Küçüklerin büyüklerine selam vermek vazifesi. Velmar alel gait. Yürüyen oturanlara selam verecek. Vel kalib alel kesir. Azlardan çoklara selam verecek. Ahmed ibn Hanbel'in Bukhari'nin Hazreti Ebu Hüreyre'den rivayetlerdir. Bi yusalli ahadüküm neşâtuhu fîzâ kesile ev fetere fel yana. İnsan tabi aciz bir mahluktur. Öyle taş gibi demir gibi değil. Bir müddet için gücünün, kuvvetinin yettiği kadar çalışır. Ondan sonra bir yorgunluk gelir insana. Dinlenmek mecburiyetin. Bu dinlenmek, vücuda yorgunluk gelip de dinlenmek istediğimiz zaman da kalkıp namaz kılmak isterse bunu yapmaz. Hel yakut otursun dinlensin de namaza böyle neşe ile güçlü olaraktan, kuvvetli olaraktan devam et. Yoksa yorgunluk hallerinde namaza devam edilir de namazınız namaz olur ama matlub olan netice elde, mesela uyku gelmiş, uyuyacaksınız, uyuyamıyorsunuz, bu arada şu namazı da kılın diyorsunuz ama uykuyla kılıyorsunuz namazı. Biraz şöyle dinlen, kalk bundan sonra neşeli olarak da namazını eda et. Bir tane kalmış da onu da okuyalım. Le yazherennel iman hatta yurudde küfre ila mevâfını. Bir devir İslamiyet bu kadar şanlanıp, şereflenip, genişleyip, büyüyecek ki zahir olacak her taraftan. Bundan dolayı da ehli küfür İslam arasında yaşamayı yayıp kaçacaklar yuvalarına. İslam arasında dinsizlerin yaşamasına imkan kalmayacak. Küfür gidecek oldukları yerlere. İlerme bazı nerelerse memleketler oralara gidecek. Yani küfür ehli imanın yanında bir devirde kalmayacak. Herkes imanın neşesi içerisinde pür şerf öyle yaşıyor. Fakat vele yuhabannel biharu fil İslam. Bu İslam'ın böyle büyükleşmesinden demin de arz olunduğu gibi deniz hani kabarıyordu da boğayım mı şunları yarım. Taşıyayım diyerekten. Bu sefer de bu İslam'ın böyle parlama devrinde denizler de galeyana geliyor. Şevka geliyor. Bu dalgaları değerekten birbirlerine çarpmaları neşelerinin kuvvetinden, sevgilerinden dolayı oh İslamiyet ne güzel böyle oldu diyerekten birbirine vuruyorlar. Fakat bu bir devir geçecek. وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ Bu devrin arkasından bir devir daha gelecek. Şimdi mesela 100 seneyi bir devir diyorlar. 100 sene. Şimdi bu 14. devire girdik. 14. devir. وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ Böyle bir zaman gelecek ki o zamanda يَتَعَلَّمُونَ ف۪يهِ الْقُرْآنَ Yine Kur'an'ı okuyacaklar, bulunacak. Kur'an mektepleri, Kur'an hocaları, çocuklar okuyacaklar. Okutulacak. Feyyuallimunehu. Talim ediyorlar. İşte böyle okunur, böyle öğrenilir, öğretecek. Feyyekraunehu. Onlar da güzel öğrenip okuyorlar. Oh, biz de hayran hayran dinliyoruz bunları. Maşallah diyerek. Sümme yekulune. Bu öğreten öğretti. Öğrenen de öğrendi. Fakat ondan sonra diyorlar ki kad garakna. İşte bak Kur'an'ı öğrendik. Okuyoruz. Sesi de güzelse. Galiba bunun üstünde şey yok. Kad garakna. Ve alimna. Manasını da öğrendik. Arapçada ölüyoruz. Ne demek istediğini anlıyoruz. Hem okuyoruz hem de anlıyoruz. Femen zellezi hayrın hüve minna. Daha bizden büyük kim olabilir ya? Bizden daha hayırlı kim olabilir ya? Bak Allah-u Teala'nın kelamını okuyoruz. Manasını da anlıyoruz. İcap ederiz. Anlatıyoruz da. Bizden daha iyi kim olacak? Şimdi Cenab-ı Peygamber diyor. Fel fi ulaike min hayrın. Eshab-ı Kiram'a soruyor. Bunlarda bir hayır var mıdır derseniz ne dersiniz? Bak Kur'an'ı okuduk, öğrendik. Okuyoruz. Biliyoruz. Bizden daha hayırlı kim vardır diyerekten de gururlanıp iftihar edip böbürleniyorlar. Ne dersiniz bunun hakkında? Kalu ya Resulallah. Bu men ulaik. Ya Resulallah, kim bunlar? Kim bunlar böyle? Fervan okuyorlar ortalığa. Gal, ulaike minküm. Sizden. Dilkardan değil, yabancı değil. Sizden. Yani Müslüman onlar da, mümin. Sizden. Ama ve ulaike vekudunlar. Ancak bunlar cehennemin odunu mesela. Cehennemlik değil. Tabi yancan. Vakut, cehennemi yakan ateşler, odunlar, taşlar. Nasıl bugün taşacaklarında taşlar yanıyor. Uyanışlar, uyanışlar gibi cehennemi yakacak, kızdıracak, kuvvet olacak bunlar, kuvvet olacak. Tabarani'nin Hazreti İbni Abbas'tan ve yine Tabarani'nin An Ümmihi Ümmül Fadıl Hazretlerinden rivayet edilir. Niçin bu böyle oluyor? Okuyoruz, okuduğumuzla amel etmiyoruz. Biliyoruz, bildiğimizle de amel etmiyoruz. İş burada. Okunmakta değil kabahat. Öğretmekte değil. Fakat okunanla amel ettiğimiz yok. Ve bununla ancak böbürleniyoruz etrafımızdakilere. Bak ben bir okuyayım da bir dinle bak. Biz de dinleyince hayran ol buraya yığılıyoruz. Aşkımızdan, sevgimizden. Ama adamın haline bakıyorsun ki hiç de öyle değil. Binaenaleyh iş laflarda değil, hallerdedir. Cenab-ı Peygamber de bunu bize beyan ederekten bu koca böbürlenen dağlara dedi ki, ey dağlar, şeref sizin altınınızda değil, şeref asıl sizlere tenezzül etmeyip de Allah'a bağlanan ve Allah'ı isteyen insanlarındır. Başkalarındır. Allah cümlemizi affetsin, tevfikat-ı samadaniyesine mazhar etsin, Cenab-ı Peygamber'in gösterdiği yolda yürüyüp gitmek şeref devletine cümlemizi nail edin. Tabi Cenab-ı Peygamber'in bir duası var. Allahümme inni zayıfım fekavvini. Allahümme inni zayıfım fekavvini. Cenab-ı Peygamber o kadar kuvvetli ki 40 erkek kuvveti vardı kendisinde bir kere. Erkek kuvvetinden 40 erkeğin kuvveti vardı kendisinde. Bir gecede 9 ailesinin yanından çıkar, birinden girer, ötekinden çıkar. Hazreti Ali Efendimiz omzuna binmişti de Hazreti Ali Efendimiz göçe kalmıştı. Öyleyken diyor ki ya Rab ben zayıf bir kulum. Zayıf bir kulum. Biçareyim. Beni sen kuvvetinle kuvvetlendir. Yani biz de Hazreti Allah'a deriz ki ya Rab peygamberimiz böyle dedikten sonra bizi ne düşer artık? Biz zayıfların zayıfıyız. Biçarelerin biçaresiyiz. Sana geldik boynumuzu büktük. Ellerimizi de açtık. Sen bizi takviye eyle. Sen bizi himaye eyle. Sen bizi koru. Sen bizi istikamete daim eyle. İşte bunun gibi bir duası. Allahümme inni es'elke hüden. Allahümme inni es'elke min indike hüden. Hüden min indike tehdi biha kalbi. Allahümme inni es'elke hüden min indike tehdi biha kalbi. Ya Rab sen bir rahmet inzal eyle ki benim kalbime beni o rahmet dolayısıyla hidayette olayım. Bu hepimizce malumdur ki gökten yağmur gelmeyince yerde bir şey yeşermiyor. Yerlerin yeşermesi, ağaçların bitmesi, mahsulların bitmesi, gökten gelen rahmete vabeste olduğu gibi insanların da kemale ulaşması Allah-u Teala'dan gelecek rahmete vabestedir. Bunun için rahmet-i ilahiyenin nüzulünü hepimiz istemek mecburiyetindeyiz ki ne kadar çiğimiz olursa olsun. Ya Rab aciziz, rahmetini istiyoruz ki evvela kalbi istiyor. Kalp çünkü salah olursa diğer azalar ona uymak mecburiyetindedir. Kalp bozuk olduktan sonra diğer ağzalarda tabiatıyla onu oyacaktır. Binaenaleyh evvela o kalp rahmeti kalbime indir ki onun sayesinde ben istikamette olayım. Kalbim istikamette olunca diğer ağzalarımda ona itaat etmek mecburiyetinde